En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. I 1969 startede Henning Jahn med at arbejde i det, der dengang hed Åndssvageforsorgen. Jeg havde nok en forestilling om, at jeg skulle være sådan en slags fritidspædagog for de åndssvage. Men han fik sig en slem overraskelse. Det var slet ikke som at være fritidspædagog. Beboerne sad stort set alle sammen spændt fast inde i små cellelignende rum, to og to, og der sad de og rokkede og gloede ud i luften hele dagen. De overgreb, Henning var vidne til og med til at udføre, var ikke afvigelser. De var kendetegnende for den måde, Danmark håndterede anbragte børn, unge og voksne med mentale og fysiske handicaps i perioden 1933-1980. Det viser en redegørelse, som Socialministeriet har fået lavet, og som nu betyder, at socialministeren om kort tid vil komme med en officiel undskyldning på vegne af staten Danmark til de omkring 27.000 personer, der var anbragt i perioden. I dag fortæller Henning Jahn om sine oplevelser i Åndssvageforsorgen, og hvilken forskel han mener undskyldningen vil gøre. Velkommen i Pilestræde. Jeg hedder Henning Jahn, og jeg har arbejdet i 40 år inden for Åndssvageforsorgen som leder primært af bo- og beskæftigelsestilbud for udviklingshemmede, som vi kalder dem for i dag. Og i dag er jeg på frivillig basis leder af Dansk Forsorgshistorisk Museum i Slagelse. Hvornår startede din karriere? For mig startede det med en annonce, som min mor havde klippet ud af avisen, og jeg regnede med, altså der stod, at de søgte omsorgselever til Brødgård. Hvornår var det her? Det var i april 1969, og jeg var 21 på det tidspunkt, og nok ikke særlig moden. Men jeg skulle jo have mig en uddannelse efter min mors opfattelse, og jeg blev så antaget som elev på Ebrødgård, en stor anstalt, der lå dybt inde i skoven uden for Birkerød. Hvordan kom du derud? Jeg tog bussen, og jeg kan huske, at da jeg steg ud af bussen, der stod der sådan en hel velkomstkomité af åndssvage mænd og tog imod mig og sagde goddag og så videre. Og jeg sagde også pænt goddag til dem. Men det var sådan deres store oplevelse hver dag. Det var, når bussen kom. Du var 21 år gammel. Du havde ikke noget brændende ønske om at starte det her sted. Det var egentlig din mor, der sagde, du skal jo have dig en uddannelse, Henning. Så tag bussen ud til Ebberødgård. Havde du nogen forventninger til, hvad det var, du skulle møde? Overhovedet ikke. Altså, jeg havde nok en forestilling om, at jeg skulle være sådan en slags fritidspædagog for de åndssvage. Og jeg må sige, at jeg fik noget af kulturschok, da det gik op for mig, hvad det var, jeg havde bevæget mig ind til. Ebberødgård var en del af Åndssvageforsorgen. Og hvad betyder Åndssvageforsorgen? Ja, Åndssvageforsorgen blev sådan set etableret i 1934 af K.K. Steincke. Det var endte med at blive 11 meget store anstalter. Den største var de kælderske anstalter i Brejning, hvor der på et tidspunkt har boet omkring 1.800 åndssvage, som var interneret på denne her anstalt. Og Åndssvageforsorgen var en del af det, man kaldte Særforsorgen. Ja, hvorfor hed det Særforsorgen? Jamen, det var vel for at ligesom understrege, at det her var tilbud til særlige mennesker. Ordet tilbud er i øvrigt forkert sagt brugt, fordi der var jo reelt tale om tvangsinternerede mennesker. Og hvor stor en gruppe mennesker taler vi om? Hvad er det for, hvilke typer? Det er jo folk, som er, altså særforsorgen, det er åndssvageforsorg, det er blindeforsorg, det er døveforsorg, det er alle de fysiske handicaps, og det er epileptikere, og så videre. Og alle dem, alle de mennesker, folk i alle de grupper, blev udsat for tvang? Det fremgår af den der historiske redegørelse, som blev afleveret til påske sidste år. En af de meget centrale konklusioner i den er jo, at de her mennesker, som har haft brug for særforsorg eller været inden for særforsorgen, de har alle sammen været udsat for voldsomme overgreb af forskellige karakterer. Mm. Og årsagen til, at det har kunnet foregå, jamen det ligger jo reelt i, at staten fuldkommen har svigtet sit tilsyn med de her anstalter og øvrige institutioner for handicappet. Mm-hmm. Du siger, at det var et kulturschok. Du fik da et kulturschok, da du startede på Æbrødgård. Forklar det. Jamen jeg havde ikke forestillet mig, at der var mennesker, der levede under de forhold, som jeg oplevede deroppe. Mm. Blandt andet i min praktik, i det man kaldte den sorte firkant, hvor de lukkede afdelinger, hvor de mest mentalt handicappede også var. Altså voksne mænd primært havde jeg med at gøre. Og jeg var i praktik på sådan en lille lukket afdeling. Alle døre var låst. Beboerne sad stort set alle sammen spændt fast inde i små cellelignende rum. To og to. Mm-hmm. Og der sad de og rokkede og gloede ud i luften hele dagen. De kom meget sjældent ud i den friske luft. Nu var jeg der godt nok om vinteren, men alligevel. Fordi afdelingen lå op på første sal, så det var for besværligt at gå en tur med dem. Ikke? Mm. Der var et par stykker, der ikke var fikseret. Den ene, han vejede i omegnen af 200 kilo, og han kunne kun meget dårligt bære sin egen krop i længere tid. Så han sad ned hele dagen på sådan en terrassogulv. Han havde haft stær, så han var blind, så han sad med fingrene inde i øjenhulerne og trykkede, og så har han sikkert kunnet få nogle lysglimt og sol, måne og stjerner og fået lidt oplevelser på den måde. Ikke? Men, og jeg skal lige nævne en af dem. Han lå spændt fast inde i sådan en meget lille værelse til sin seng med bælte på og med lædervanter, der var fastgjort til bæltet og fodremmen. Og han lå sådan der i døgnets 24 timer. Og ved at kigge i vores avisarkiv ude på museet, har fundet ud af, at der er faktisk en større artikel om ham i BT på et tidspunkt, hvor de skriver, at han har ligget i sin seng spændt fast døgnet rundt i 25 år. Henning, man kaldte dem åndssvage dengang. Hvad vil man kalde dem i dag? Ja, i dag er den officielle betegnelse mennesker med udviklingshandicap. Med tryk på, at mennesker skal først. Fordi det er jo det, de her mennesker først og fremmest er. Mm-hmm. Og så derudover, så har de jo altså et handicap. Og de mennesker, da du var ung omsorgselev der på Æbrødgård, sad nogle af dem sad altså fastbændte, døgnet rundt, sad fastbændte, lå fastbændte. Det kan vel kun i dag betegnes som et overgreb? Det var helt klart et overgreb imod de her mennesker. Og jeg synes også, det er et overgreb på den måde, at det foregik fuldkommen lemfældigt. Altså, man kunne sådan set på selve afdelingen beslutte sig for, hvem der skulle spændes fast, og hvem der ikke skulle. Kunne du som omsorgselev bestemme det? Nej, det kunne jeg bestemt ikke. Hvem bestemte det så? Ja, det var afdelingslederen på stedet. Mm-hmm. Indimellem så inddrog han overlægen også i beslutningen. Mm-hmm. Men de ved ikke begrunde det i noget? De behøvede ikke at begrunde det i noget andet end pågældendes adfærd. Altså, det kunne være, at personen var selvskadende, altså gjorde vold på sig selv, eller det kunne være, at personen var voldelig over for andre. Og så ville man altså typisk hive de her fixeringsmidler frem. Hvis vi kigger på nogle af de institutioner, vi har i dag for mennesker med udviklingshandicap, så vil det vel også være argumenter for at fixere dem, hvis de er, hvis de vil skade deres egen person, eller hvis de er til fare for andre. Det er vel udmærket begrundelser? Det er forbudt i dag, så det foregår overhovedet ikke. Så vi fixerer slet ikke længere? Nej, det gør vi ikke. Og det er jo altså også meget tankevækkende, at det blev sådan set forbudt i 1979, efter at ombudsmanden havde været rundt og kigge på blandt andet Æbrødgård. Ja. Så blev det forbudt, og så blev den der de regler, der var omkring fixering, de blev løbende strammet op. Så i dag er det forbudt at fixere folk. Der er der stadigvæk patienter på lukkede afdelinger, der bliver fixeret? Det er inden for psykiatrien. Mm-hmm. Altså, det er folk, som er sindssyge. som man bruger fixeringsmidler overfor. Mm-hmm. Men jeg ved også, at man bruger det inden for fængselsvæsenet. Men ikke mennesker med udviklingshandicap? Nej. Og det er jo tankevækkende, ikke? Fordi alle de der mennesker, der har siddet været spændt fast i overvis, ikke? Altså, har der overhovedet været nogen begrundelse for det? Og hvad var begrundelsen? Altså, du siger, at overlægen eller lægen kunne sige, at men de var muligvis selvskadende, de kunne måske være til fare for andre. Var det den reelle begrundelse? Det var i hvert fald den officielle begrundelse, men jeg tror også, det har spillet ind, at det var en nemhedsindsyn. Du fortalte om turen med bussen ud til Abrødegård, og så stod de åndssvag og tog imod dig. Hvordan havde du det, når du tog hjem med bussen fra det sted? Jeg tror, mit hoved var fyldt med spørgsmål, i hvert fald efter de første par dage. Fordi der var så meget, der kom bag på mig. Jeg var ikke klar over, at de her mennesker levede under de forhold, som de gjorde, og under så meget kontrol, som de var underlagt. Og havde du det dårligt med det, du var en del af? Jeg må sige, at da jeg var på den lukkede afdeling i praktik, der havde jeg det virkelig dårligt. Fortæl mig om det. Jamen, jeg kunne mærke, at der var ved at ske noget med mig, og at jeg var ved at gøre ting, som jeg ikke brød mig om i virkeligheden. Ikke? Hvad var det altså, for noget? Det var helt konkret, for eksempel det her med at spænde folk fast. Prøv at fortæl mig. Første gang, du spænder et andet menneske fast, så er det ganske forfærdeligt. Når du har gjort det 50-100 gange, så er det blevet en rutine. Og det, der før var et menneske, er blevet til en genstand. Og den følelse kunne altså overhovedet ikke holde ud. Fordi jeg var jo simpelthen ved at blive forrådet. 21-årig Henning tager bussen ud til Abrødegård og bliver forrådet. Ja. Yeah. Og bliver pludselig en del af et system, som behandler medmennesker inhumant. Hvad gjorde du? Blev du hængende? Altså det, der gjorde, at jeg blev hængende, det var jo altså, at jeg hørte nogle spændende mennesker fortælle om, hvad perspektivet i arbejdet kunne være. Og så må jeg sige, så blev jeg også en del af den bevægelse, der var i 70'erne, hvor vi protesterede over forholdene. Det var i form af demonstrationer foran Christiansborg og underskriftsindsamling og en stor høring i Folketeateret i København om forholdene, ikke? Mm. Så jeg var ligesom mange andre på min alder inden for det her område på det tidspunkt, meget optaget af kampen for at forbedre forholdene. Tog I også den kamp med ind i institutionerne? Altså en ting er at stå nede på gaden og demonstrere, sagde til overlægen, nej, jeg har ikke tænkt mig at spænde ham fast. Han er et menneske ligesom mig, jeg gider ikke spænde ham fast. Nej, det gjorde vi ikke. Hvorfor ikke? Fordi den kamp var tabt på forhånd. Så var man simpelthen blevet afskedet. Jeg lavede et lille eksperiment, mens jeg var på den der lukkede afdeling, og det var en søndag, hvor jeg var alene på arbejde med en medhjælper. Så siger han til mig pludselig, skulle vi ikke prøve at spænde dem alle sammen op? Den skulle vi lige tygge på, fordi der kom så nogle tilsynsførende sygeplejersker en gang imellem. Men vi spændte dem alle sammen op på nær ham i sengen, som var selvskadende. Og så fik de deres frihed i 2 timer. Hvad skete der, da de blev sat fri? Ja, der skete ikke noget. De tøffede lige så stille rundt og kiggede ind i alle de kroge og værelser, som de aldrig nogensinde havde haft mulighed for at komme ind i. Og et sted skulle de alle sammen ind. Det var ude på gangen, der oven på sådan et tøjskab, der stod der en kasse med hønsetråd på, og derinde stod radioen. Og der skulle de alle sammen hen og kigge ind. Og så kunne de jo altså se, at derinde var sådan et grønt øje. Det var der jo på radio i gamle dage, ikke? Og det var derinde, at musikken og speaken, den kom fra. De vidste simpelthen ikke, hvad en radio var? Nej, det vidste de ikke. De havde jo altid kunne høre musikken og så videre. Men nu fandt de jo så ud af, hvor det kom fra, nemlig det der grønne øje. Hvad skete der efter de 2 timer? Efter de 2 timer, så spændte vi dem fast igen. Fordi var det blevet opdaget, så var vi røget ud, og måske ovenkøbet meldt til politiet. Men vi spændte dem fast, men det var jo lidt af en øjenåbner for mig, at opleve, at der faktisk ikke var nogen begrundelse for, at de skulle være fikseret. Særforsorgen lukkede i 1980. Og så gik der 40 år. Og så i 2020 finder Socialministeriet Danmark ud af, hov, vi må hellere lige kigge på den periode, der lå forud for det, hvordan det var, vi egentlig behandlede folk dengang. Hvorfor tror du, at der gik 40 år, inden man har sat gang i den undersøgelse? Jeg vil sige, primært har det været, fordi at der har været en god udvikling i den periode, som, og det er fra 1980 til 2007, hvor amterne havde ansvaret for det her område. De sørgede for mange gode forbedringer på mange områder, og sådan rent lovgivningsmæssigt skete der også en meget større ligestilling mellem handicappede og ikke handicappede. Så kom jo den her affære med Godhavnsdrengene op og vende. Og der kan man sige, at særforsorgen meget hurtigt i diskussionen om undskyldning til Godhavnsdrengene blev gjort til genstand for en offentlig debat. Mm-hmm. Altså, at man også skulle prøve at kigge på særforsorgen. Ikke? Tror du også, at noget af grunden kan være, at det er et blindt punkt, eller en periode, vi ikke har haft lyst til at kigge på, eller tænke, vi skal videre, og det skal vi ikke tænke mere over? Det har været en meget sort plet i Danmarks historien, som man politisk meget nødig har ville røre ved. Mm-hmm. Og nu er den jo rullet ud for dagens lys i kraft af den her historiske redegørelse. Og den kom i april sidste år, og den ser på hele særforsorgen fra perioden 1930 til 1980, altså ser på behandling af alle de børn, unge og voksne, man har haft anbragt inden for den her store forsorg. Det er cirka 27.500 mennesker i alt, det drejer sig om. Hvad viser udredningen? Jamen, den viser jo, at først og fremmest, at der er blevet begået overgreb mod de her mennesker. De har været udsat for unødig vold, indespærring, fiksering osv. Nogle har også været udsat for meget tvivlsomme operative indgreb osv. Så det, som ligesom er rapportens hovedkonklusion, det er nok, at alle de her ting, frygtelige ting, som har kunne foregå inden for særforsorgen, det er sådan set et resultat af statens totalt fravær af tilsyn med forholdene. Mm-hmm. Og alle de her forskellige typer overgreb, nu skimmede jeg bare lige kapitlerne, der er også tvangskastration og forskellige andre forfærdeligheder. Ved man noget om, hvor stort omfanget er de her overgreb? Er det alle de mennesker, der har været anbragt i forsorgen den periode, eller ved man noget om det? Altså, det som nok er rapportens konklusion, det er, at de overgreb, der er foregået, som du nævner her, sterilisationer i øvrigt, også 12.000 mænd og kvinder, de er primært foregået inden for det, man i gamle dage kaldte åndssvage forsorgen. Mm-hmm. Og så det er der, de største problemer har været? Det er der, det største problem har været, men der har også været problemer inden for de andre forsorgsgrene, og det er jo beskrevet af forskellige vidner, som selv har oplevet det. Har du skrevet under på, at jeg skulle steriliseres, mor? Nej, sagde hun så. Det har jeg aldrig gjort. Så har de løgn af for min mor, du. For mor sagde, at du skulle ikke have været steriliseret, sagde hun så. Det skulle du ikke, du. Du skulle have lov at få et par børn. Henning, nogen sidder måske og tænker, når de hører det, hvorfor steriliserede man de åndssvage? Det var, fordi man mente, at de var minusindivider, at de var farlige for samfundet, fordi hvis de kunne videreføre deres gener til deres egne børn, mm-hmm. deres dårlige gener, jamen, så ville de føde degenererede børn. Og der var frygten altså, at Danmark skulle blive oversvømmet af degenererede individer. Og det lyder jo som klassiske racehygiejniske argumenter. Det er også det, vi kalder det for i dag. Det var racehygiejne, fordi man var i virkeligheden ude på at udslette, hvad skal vi sige, den fattigste del af befolkningen, de sølle eksistenser, som levede på samfundets bund, vagabonderet, var betragtet som letlevende, havde svært ved at fastholde et arbejde osv. Det var den gruppe, man gerne ville have interneret og uskadeliggjort gennem de her tvangssterilisationer. Mm-hmm. Kastration var også en mulighed. Vores socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil, hun siger i forbindelse med den her udredning og den undskyldning, der er på vej, det er borgere, der har været i velfærdssamfundets varetægt, og som har været udsat for ubegribelige, horrible overgreb, vold, omsorgssvigt, seksuelle krænkelser og rigtig meget andet. Og rigtig mange ting, som også i datidens lovgivning var forbudt, og hvor man alligevel ikke er lykkedes fra statens side at skærme borgerne mod de overgreb. Hvad tænker du om den udtalelse? Ja, man gjorde jo også ting, som ikke var forbudt. Ikke? Altså, det var jo ikke forbudt at spænde folk fast. Det var heller ikke forbudt at låse dem inde. Mm. Der var faktisk hvide rammer for de tvangsmæssige indgreb, man kunne gøre over for de her mennesker. Ikke? Det ville jo også være nemmere i dag at tage afstand fra det, hvis der kun var foregået ulovligheder. Men det var jo ikke det, der var billedet. Sådan var det jo heller ikke på Ebberød Gård. Nej, det var det ikke. Alle de fikseringer, du har lavet i dit liv, Henning, de har været lovlige hver en. Ja, det har de faktisk. På trods af, at de var forkerte. Ja. Nu skal vi så se en undskyldning. Hvem er det, der skal sige undskyld, og for hvad? Jamen altså, faktisk havde jeg jo forventet, at det var statsministeren, der sagde undskyld. Det har hun så af en eller anden grund valgt ikke at gøre, men overladet det til socialministeren. Og det kan jeg forstå, at handicaporganisationerne har accepteret, at det må være på den måde. Er du skuffet over, at det ikke er statsministeren? Jeg er lidt skuffet, må jeg sige. Ikke? Men det vigtigste er, at undskyldningen bliver givet. Og den her undskyldning, en undskyldning for hvad? Ja, du kan læse ca. 500 sider historisk redegørelse, som beskriver det ene overgreb efter det andet. Så det er jo for de overgreb, som de mennesker har været udsat for. Ja, og den undskyldning, skal den gælde for alle de 27.500 mennesker, der har været tvangsanbragt under særforsorgen? Ja, det skal den. Mm-hmm. Hvad tror du, undskyldningen kommer til at betyde politisk? Altså, en ting er, hvad den betyder for offeren, det vil jeg spørge dig om bagefter, men tror du, den kommer til at betyde noget andet i Danmark, end det, den betyder for offerne? Altså, håbet hos mig, og selvfølgelig også hos alle handicaporganisationerne, det er det også med en til eftertanke i forhold til, hvordan vi behandler mennesker med handicap i dag, hvor der jo er store problemer i kommunernes forvaltning af hele handicapområdet. Der bliver sparet på livet løs. Forældre med hjemmeboende handicappede børn skal kæmpe i årevis for at få den nødvendige hjælp og støtte. Man bygger igen meget store institutioner med plads til omkring 60-100 mennesker med handicap, hvor de nærmest er stavnsbundet til stedet, fordi de har også deres aktivitetscenter og arbejde osv. Og på selve institutionen og kommer stort set ikke ud derfra. Mm-hmm. Og det minder jo på mange måder om de gamle anstalter. Gør det det? Altså de eksempler på den behandling, vi har af handicap i dag, synes du den... Altså er den lige så den grov, måde, som det, den, vi så dengang? Nej, den er ikke lige så grov, men den fremstår på en anden måde. Ikke? Altså jeg nævnte lige eksemplerne der med forældrene og så videre. Ja. Men også det her med, at kommunerne i alt for høj grad bygger meget, meget store institutioner. Skal vi bruge flere penge på handicapområdet? Det er klart, det kommer vi til, hvis vi skal have den standard, som vi har forpligtet os til. Blandt andet ved at underskrive for eksempel FN's konvention om rettigheder for mennesker med handicap. Klinger en undskyldning hult, hvis man ikke samtidig forbedrer forholdene for de handicappede? Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes egentlig, at man skal se de to ting isoleret fra hinanden. Ikke? Altså, men jeg synes, at historien og det, den fortæller os, må gøre, at vi reflekterer over, hvad det er for et menneskesyn, vi har i forhold til handicappet i dag. Mange af de mennesker, det drejer sig om, altså målet for undskyldning, mange af dem er jo døde, men der er selvfølgelig stadig nogen, der lever. Hvad vil undskyldningen betyde for dem? Jamen, der er jo mange af dem, som føler, at de altså for det første har været udsat for urimelige overgreb, men der er jo sikkert også mange, der føler, at det var deres skyld. Jeg tror, en undskyldning vil betyde, at de bliver renset for skyld, og igen kan ranke ryggen, ikke? Og føle sig som mere hele mennesker. Er det nogen, du kender, er der nogen, du har talt med, som har det sådan? Ja. Kan du ikke prøve at fortælle om det? Ja, men altså, det bedste eksempel, det er jo ham, som på Ebrødgård gik under navnet Indianeren. Han var anbragt i, jeg kan ikke huske, om det var i 25 år på Ebrødgård. Og der ved jeg med ham, at han har virkelig set frem til at få den her undskyldning. Og den har en stor personlig betydning for ham. For så føler han, at det ikke var ham, der var noget galt med. Det var systemet, som udsatte ham for urimelige overgreb. Hvorfor bliver han kaldt? Altså, alene det at kalde patienter noget, eller kalde, det er jo helt utilstedeligt. Men hvorfor bliver han kaldt indianeren? Jamen, det var, fordi han var meget optaget af indianere, og er det stadigvæk. Og så gik han også meget ofte klædt, så han kunne minde lidt om en indianer. Mm-hmm. Han hedder i øvrigt Erling. Ja. Frederiksen. En ting er ofrene, så tænker jeg også lidt på alle jer, der har været ansat i forsorgen, som jo også stadigvæk, der er også stadigvæk mange, der lever, og har været en del af det her system, som du selv har været en del af. Du startede som 21 år i 69 og blev forrådet, sagde du i starten af det her, og har været med til at gøre en masse ting, som du også selv mener er forkerte. Vil en undskyldning fra regeringen give dig en form for ro i sjælen? Ja, i forhold til de mennesker, som har været udsat for overgrebene. For jeg må sige, at jeg har altid haft ro i sjælen. Fordi jeg, du har ligesom ikke følt noget ansvar på noget tidspunkt for det, der foregik? Jo, ved at reagere imod det. Mm. Ikke? Og det har jeg jo så valgt at gøre politisk, men også i kraft af mit arbejde de steder, hvor jeg har været ansat efterfølgende. Men nu ved jeg ikke, tænker bare på Erling for eksempel, indianeren, som du kalder ham. Har du været med til at spænde ham fast? Nej. Det har jeg ikke. Okay, men hvis der var andre af dem, som du havde været med til at spænde fast, som du mødte i dag, kendte i dag, vil du så selv sige undskyld? Så vil jeg sige undskyld. Ingen tvivl om det. Det var Pilestræde for i dag. Redaktionen er Mads Klint, Bo Lange, Karoline Nord og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.